سورة الفاتر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير كل حمد وشكر الله کے لئے ہے فاطر السماوات والأرض زمین اور آسمان کا بنانے والا عدم کے پردے کو چاک کر کے اس سے وجود بخشنے والا یہ فا سے جو الفاظ عربی زبان میں آتے ہیں ان میں توڑنا چاک کرنا پھاڑنا یہ کیسے جو آپ کو ملے گی فطر جو یہاں آیا ہے فلق فرق فلح فتح فصل اور فطر تیز کے ساتھ بھی ایک فطر ہے فطرت الوحی وحی جو ہے رکی رہی ہے علی فطرت من الرسل رسولوں کا سلسلہ 600 برس تک رکا رہا وہ تیز سے فطر ہے یہ ہے فاطرہ اس میں ہے عدم کا پردہ چاک کر کے اور وجود میں لانا الحمدللہ فاطر السماوات والارض جو آسمان اور زمین کو پیدا کرنے والا ہے جاعل الملائکت رسلا جو بنانے والا ہے فرشتوں کو پیغام رساں فرشتے ہیں جو لاتے ہیں پیغام وحی لاتے ہیں اولی اجنحتن وہ پروں والے ہیں مسنا کسی کے دو دو ہیں وثلاثا اور کسی کے تین تین پر ہیں وربع اور کسی کے چار چار ہیں جیسے ہمارے ایئر کرافٹ ہیں کہ دو انجنوں والا بھی چار انجنوں والا بھی اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان فرشتوں کو دو دو تین تین اور چار چار پر عطا کی اب ہم پر نہیں سمجھ سکتے کہ وہ کس کیا ان کی حیثیت ہے لیکن یہ کہ ایک تمثیل کے اعتبار سے میں نے عرض کیا یزید فی الخلق ما یشاء اور اللہ تعالیٰ اب تخلیق میں جو چاہتا اضافہ کرتا رہتا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر وہ جو علامہ اقبال نے کہا ہے یہ کائنات ابھی ناتمام ہے شاید کہ آ رہی ہے دمادم صدائے کن فیکون اور یہی سائنس بھی بتا رہی ہے کہ ابھی کریشن کا سلسلہ جاری ہے نئے نئے سٹارز وجود میں آ رہے ہیں نئی چیزیں نئی گلیکسیز بن رہی ہیں یزید فی الخلق ما یشاء اپنے خلق میں جس طرح چاہتا ہے اضافہ کرتا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے ما یفتح اللہ للناس رحمۃ فلا ممسک لہ جو بھی اللہ نے لوگوں کے لیے رحمت کا دروازہ کھولا ہے تو اس کو روکنے والا کوئی نہیں یہاں اس رحمت سے مراد رحمت نبوت ہے ہدایت کے لیے وحی کا سلسلہ گویا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بن کر وحی آئی ہے نبوت جو ہے رحمت بن کر آئی ہے اسی لیے حضور کے لیے کہا گیا رحمت للعالمین وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کہ انسانوں کے لیے رحمت ہے ان کو بہت بڑے امتحان سے سابقہ اس امتحان میں کامیابی کے لیے کتنی آسانی پیدا کر دی ہے کہ نبی کو دیکھو اس کا وجود اس کی شخصیت خود اللہ کی نشانیوں میں سے بڑی نشانی اس کی سیرت اس کا کردار اس کی عظمت اور پھر یہ کہ جو وحی اس پر آئی ہے وہ ان کے لیے تو جو بھی رحمت کا دروازہ اللہ کھولتا ہے رحمت کا جیسے نبوت ہے فلا ممسک لہ اسے روکنے والا کوئی نہیں وما یمسک اور جس کو وہ روک لے فلا مرسل لہ پھر اس کو بھیجنے والا کوئی نہیں اب اللہ نے روک لیا اس دروازے کو بند کر دیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تو اب سوائے دجالوں کے کوئی اور نہیں ہوگا جو نبی آئے تو فرمایا کہ اس کو اب پھر بھیجنے والا کوئی نہیں من بعد ہی اس کے بعد وہو العزیز الحکیم اور یقیناً زبردست ہے کمال حکمت والا یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم اے لوگو اپنی اس نعمت کی قدر کرو جو تم پر اللہ کی ہوئی ہے هل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض کوئی ہے اللہ کے سوا کوئی اور خالق جو تمہیں رزق پہنچاتا ہو آسمان سے اور زمین سے لا الہ الا ہو نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے فانا توفکون تو کہاں سے الٹے کرائے دیے جا رہے ہو ویکذبوک اور اے نبی اگر یہ آپ کو جھٹلا رہے ہیں فقد کذبت رسل من قبلک تو آپ سے پہلے بھی بہت سے رسولوں کو جھٹلایا گیا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ اور بالآخر تو تمام معاملات جو ہیں وہ اللہ کی طرف لوٹا دیے جائیں گے یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق اے لوگو اللہ کا وعدہ سچا ہے فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور یہ الفاظ آ چکے ہیں سورہ لقمان میں بھی تو دیکھو تمہیں دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈال دے اپنے اندر گم نہ کر لے کہ تم آخرت کو بھول جاؤ اللہ کو بھول جاؤ تو یہ گویا کہ تمہارے لیے سب سے بڑا دھوکا بن جائے گا وہ مل حیات دنیا الا متاع الغرور تو نہ دھوکے میں ڈالے تمہیں دنیا کی زندگی اور نہ دھوکا دے تمہیں اللہ پر وہ دھوکے باز غرور غین کے زبر کے ساتھ جو ہے پیش کے ساتھ غرور وہ تو گویا کہ مصدر ہوگا لیکن غین کے زبر کے ساتھ غرور فعول کے وزن پر اس میں مبالغہ ہے بہت بڑا دھوکے باز سب سے بڑا دھوکے باز ابلیس لعین ہے اور وہ کچھ لوگوں کو اس طریقے سے برگلاتا ہے اللہ بڑا کریم ہے بڑا شفیق ہے بڑا وہ تو مغفرت کرنے والا ہے نا چاہے کی فکر تمہیں پڑ گئی ہے تم نے کون سے بہت بڑے گناہ کر لیے بس سودی کاروبار ہی تو ہے نا اور کیا ہے یا تم نے فلاں کام کر لیا ہے کون سی بڑی بات ہے اللہ بڑا غفور ہے چلتے جاؤ اور کرتے جاؤ جو کچھ کر رہے ہو تو یہ اللہ کی شان رحیمی و غفاری پر دھوکہ دینا. وَلَا يَغْرَنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورِ، اللہ کی رحمت کے حوالے سے دھوکہ نہ دے پائے تمہیں یہ بہت زیادہ بڑا دھوکے باز. اِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًا، یقیناً یہ شیطان جو ہے یہ تمہارا دشمن ہے، اسے دشمن ہی سمجھو. اِنَّمَا يَدُوُ حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنَ أَصْحَابِ السَّعِيرِ، یہ تو اپنے ہی لوگوں کو بلاتا ہے تاکہ وہ ہو جائیں جہنم والوں میں سے. یعنی یہ جو حزب الشیطان ہے، اب ظاہر بات ہے کوئی پہلے سے پوٹینشیلی حزب الشیطان کا ہے، اس کے اندر رجحانات ہیں غلط اور اس کے اپنے جو ہیں ارادے وہ صحیح نہیں ہے، تو شیطان اس کو پھر جس کو میں نے کہا تھا بار بار کہہ رہا ہوں کہ وہ پھر برے کو گھر تک پہنچا کر دم لیتا ہے، درمیان میں کہیں کھڑا نہیں رہنے دیتا، ان کا پیچھا کرتا ہے. فاتبعہ الشیطان، سورہ اعراف میں ہم نے پڑھا ہے کہ وہ بلعان بن معورہ تھا، اس نے ایک غلطی کی، نکل بھاگا، فاتبعہ الشیطان، پھر شیطان نے اس کا پیچھا پکڑ لیا اور اس کو پھر وہ دھکے دیتا ہوا اور آگے سے آگے لے کر بدی میں، گمراہی میں، بے حیائی میں، آگے سے آگے لے کر چلا گیا. تو شیطان تو در حقیقت جو بھی اولیاء الرحمان ہیں، عباد الرحمان ہیں، ان پر شیطان کا کوئی زور نہیں ہے، بلکہ جن کے اپنے اندر کھوٹ ہے، جن کے اپنے اندر جو ہے ارادوں میں اور نیت کے اندر فطور ہے، شیطان انہی کو بلا لیتا ہے اور اپنے جس جمع کر لیتا ہے. انما یدعو حزبہ، یہ حزب الشیطان کا لفظ آئے گا سورہ مجادلہ میں، ایک طرف حزب اللہ ہے، ایک طرف حزب الشیطان ہے. تو ایک کچھ لوگ وہ تھے جو پوٹینشیلی حزب اللہ میں تھے، انہیں کچھ وقت لگ گیا، عمر تھے رضی اللہ عنہ، حمزہ تھے رضی اللہ عنہ، 6 سال تو لگ گئے، لیکن پوٹینشیلی ان کے اندر وہ حزب اللہ میں شامل ہونے کی صلاحیت تھی، وقت آنے پر وہ صلاحیت ظاہر ہو گئی. ایک وہ ہے جو پوٹینشیلی اولیاء الشیطان تھے، حزب الشیطان میں سے تعلق رکھتے تھے، تو پھر شیطان نے انہیں بلا کر اور اپنے تیروں چانٹوں میں شامل کر لیا. الذین کفروا لهم عذاب شدید، جو لوگ کفر کی روش اختیار کریں گے ان کے لیے بہت سخت عذاب ہے. والذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرۃ واجر کبیر، اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کریں ان کے لیے مغفرت ہے اور بہت بڑا اجر ہے. اللہم ربنا اجعلنا منہم. افمن زین له سوء عمله فراہ حسنا، ذرا غور کرو، کوئی شخص ایسا ہے، بلا وہ شخص کہ جس کو اس کی برائی ہی مزین کر دی گئی ہے. وہ جو آج کا ہمارا معاملہ بے حیائی کلچر کے نام پر ہے، یہ تو بڑی اعلیٰ شے ہے، اعلیٰ قدر ہے، کلچر، ثقافت، ثقافتی طائفہ آ رہا ہے، کلچرل ٹروپ آ رہا ہے. اب یہ بے حیائی اور گندگی جو ہے اس کو اچھے اچھے نام دے کر، جس طریقے سے کہ آج دنیا کے اندر ان کا چرچا کیا گیا ہے، انتشی الفاحشہ، وہ فوش جس طریقے سے پھیل رہا ہے پوری دنیا کے اندر، اور ٹیلی ویژن نے آ کر، اینٹینا نے آ کر، تو واقعہ یہ ہے کہ اب کوئی گھر نہیں کہ جو اس مصیبت سے محفوظ رہ گیا ہو. تو فرمایا کہ وہ لوگ، بھلا وہ شخص، افمن زین له سوء عمله، اس کے عمل کی برائی ہی اس کے لیے مزین کر دی گئی ہے، فراو حسنا، وہ اسے اچھا دیکھ رہا ہے، اس کو اچھا سمجھ رہا ہے، اس پر فخر بھی کر رہا ہے. آپ کے علم میں ہوگا نیوڈس سوسائٹیز بھی ہیں امریکہ میں، وہ لوگ ہیں مادر ذات بڑھانا، مرد اور عورتیں ایک مجلس کے اندر، اور وہ سمجھتے ہیں کہ لباس لباس سے تکلف خام کا کیا ضرورت ہے. ہوموسیکشولز، اور وہ اتنے ایروگنٹ ہیں، اتنے اگریسو ہیں، وہ باقاعدہ مظاہرے کرتے ہیں اور ان لوگوں کے خلاف جو اس کو برا سمجھتے ہیں اس کے خلاف میدان میں آ کر کھل کر ڈنکے کی چور، سینہ تان کر، بلکہ یہ کہ انہوں کو کوئی شرم نہیں، کوئی حیا نہیں ہے کہ ہومو سیکشوالٹی، لیکن یہ کہ عام ہے. اب وہاں پر کھلم کھلا کوئی عورت کہے گی میں لیسبین ہوں، صاف کہے گی، اسے کوئی اس پہ جھجک نہیں. دو عورتیں ہیں کہ جو اپنی شہوت کا تقاضا جو آپس میں پورا کر رہی ہیں، دو مرد ہیں جو شہوت کا تقاضے اپنے آپس میں پورا، اور ہومو سیکشول اور لیسبین، یہ ان کے ہاں کوئی شے اب جو ہے بری نہیں ہے کہ جس پر کسی کو نگاہ نیچی کرنے کی کوئی ضرورت محسوس ہو، اس لیے کہ وہ ان کے ہاں اب ایک چیز ہے، ریکگنائزڈ ہے، مسلم ہے، مانی ہوئی ہے. افمن زین له سوء عمله فراه حسنا فان الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء، تو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے. یہاں یہ من دونوں طرف جائے گا، جو چاہتا ہے کہ ہدایت پائے اسے اللہ ہدایت دیتا ہے، اور جو چاہتا ہے ضلالت اللہ اسے گمراہی کرتا ہے. فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، اے نبی آپ کی جان ان لوگوں پر حسرت کے اندر، صدمے کی وجہ سے، غم کی اور ردوں کی وجہ سے آپ اپنے آپ کو ہلاک نہ کریں، اپنی جان نہ بھلائیں، جس کو ہم کہتے ہیں جان بھول رہی ہے محمد رسول اللہ کی. یہ بالکل وہی بات ہے جو اس سے پہلے آ چکی ہے، فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ، سورہ شعراء میں. اے نبی شاید آپ اپنے آپ کو اس صدمے اور رنج سے ہلاک کر لیں، لیکن یہ ایمان نہیں لا رہے. تو فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، تو اے نبی آپ کی جان جو ہے نہ بھولے ان لوگوں پر صدمے اور رنج کی وجہ سے. ان اللہ علیم بما یصنعون، یقیناً اللہ بخوبی جانتا ہے جو کچھ کہ یہ کر رہے ہیں. واللہ الذی ارسل الرياح، اور اللہ ہی ہے کہ جو بھیجتا ہے ہوا کو چلاتا ہے ہوا فتصیر الصحابا پھر وہ اٹھا لیتی ہے بادلوں کو فسقناہ الی بلد میت پھر ہم ان بادلوں کو ہانک دیتے ہیں ایک ایسی آبادی یا ایسی زمین کی طرف کے جو مردہ تھی بے آب ہو گیا فاحیینا به الارض پھر ہم اس کے ذریعے سے اس زمین کو زندہ کر دیتے ہیں بعد موتھا اس کے مرنے کے بعد کذالک النشور اسی طریقے سے ایک وقت آئے گا اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا اور اسی طرح تم جس طریقے سے سبزہ جو ہے زمین سے نکل آتا ہے اسی طرح تم بھی نکل آؤ گے من کان یرید العزت فللہ العزت جميعا جو شخص عزت کا طالب ہے وہ جان لے کہ عزت کل کی کل اللہ کے پاس ہے للہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین ولکن المنافقین لا یفقهون یہ بات آ جائے گی سورہ منافقون میں یہاں فرمایا عزت کل کی کل اللہ کے پاس ہے جو جتنا اس کے قریب ہوگا اتنا ہی اس کی عزت ہے جو جتنا اس سے دور ہوگا اتنا ہی وہ ذلیل ہوگا چاہے دنیا میں بظاہر اس کے پاس مال و دولت بھی ہے اور کوئی حیثیت بھی اسے حاصل ہے الیہ یسعد الکلم الطیب اچھی باتیں اللہ کی طرف اٹھتی ہیں اچھی باتیں اچھے نظریات اچھے خیالات کلمات ظاہر بات ہے کوئی خیال بھی پیش ہوتا تو کلمات ہی کی شکل میں پیش کیا جاتا ہے اچھی بات اچھی دعوت دعوت حسنہ موعظۃ الحسنہ تو اچھی باتیں اچھے کلمات جو ہیں ان کے اندر ایک انہیرنٹ صلاحیت ہے اوپر اٹھنے کی لیکن یہ انہیرنٹ صلاحیت جو ہے اس کے لیے بھی ضرورت ہے والعمل الصالح یرفعہ جو عمل صالح ہے وہ اسے اٹھاتا ہے یعنی یہ کہ یہ دو چیزیں ہیں ایک ایمان ہے ایک عمل صالح ہے ایمان اچھی باتوں پر ایمان ہے یقین ہے اچھے خیالات ہیں اچھے عزائم ہیں اچھے نظریات ہیں بڑے پاک آپ کی امنگیں ہیں اور اس کے ساتھ آپ محنت بھی کرتے ہیں لیکن صرف خیالات ہی رکھے رہیں گے تو ان سے بات نہیں بنے گی والعمل الصالح یرفعہ اب عمل صالح کی ضرورت ہوگی محنت کی ضرورت ہوگی والذین یمکرون فی السیئات اور جو لوگ کہ یہ بری سازشیں کر رہے ہیں داؤ لگا رہے ہیں لہم عذاب شدید ان کے لیے بہت سخت سزا ہوگی ومکر اولئک ہوا یبور اور ان کی یہ ساری سازشیں اس کی میں جو ہیں وہ بالکل ناکام ہو کر رہ جائیں گی واللہ خلقکم من تراب ثم من نطفۃ ثم جعلکم ازواجا اور اللہ ہے کہ اس نے تمہیں پیدا کیا مٹی سے اور پھر نطفے سے اور پھر تمہیں جوڑوں کی شکل میں بنا دیا وما تحمل من انثى ولا تضع اور نہ ہی کوئی حمل ہوتا ہے کسی مادہ کو اور نہ ہی یہ کہ وہ کوئی جنتی ہے کسی کو الا بعلم ہی مگر یہ اللہ کے علم میں ہوتا ہے چاہے وہ انسانوں میں سے ہو حیوانات میں سے ہو جس جاندار کو بھی کوئی حمل ہے اللہ کے علم میں ہے اور جو جاندار بھی جس کو وضع حمل کا مرحلہ آیا اللہ کے علم میں ہے وما یعمر من معمر اور جو عمر زیادہ کی جاتی ہے کسی معمر شخص کی ولا ينقص اور نہ ہی اس کی عمر میں کمی ہوتی ہے من عمر ہی اس کی کمی میں سے الا فی کتاب مگر یہ کہ کتاب میں لکھی ہوئی ہے یعنی ایک ایوریج عمر ہے انسانوں کی ہے اسپیشیز ہے ان کی ایوریج عمر ہے کسی کو اس سے زائد عمر دے دیتے ہیں معمر بنا دیتے ہیں زیادہ کسی کو اس سے پہلے ہی موت آ جاتی ہے کوئی جوانی میں فوت ہو جاتا ہے وما یعمر من معمر اور نہیں عمر زیادہ دی جاتی کسی معمر شخص کو ولا ينقص من عمره نہ ہی اس ایوریج سے کم اس کو دی جاتی ہے نہ ہی کمی کی جاتی ہے اس کی عمر میں الا فی کتاب مگر یہ کہ سب کچھ کتاب میں درج ہے ان ذالک علی اللہ یسیر یقیناً یہ اللہ پر بہت آسان ہے وما یستوی البحران اور دو دریا جو ہیں ایک جیسے نہیں ہیں ھذا عذب الفرات سائغ شراب یہ ہے کہ جو میٹھا ہے پیاس کو بجھانے والا فرحت بخش ہے اور خوشگوار ہے پینے والے کو اس سے کیفیت حاصل ہوتی ہے وھذا ملح وجاد یہ کھاری ہے کڑوا وَمِن كُلٍّ اور پھر دیکھو ہماری اس نشانی پر غور کرو کہ دونوں سے تاکلون لحما طریا دونوں سے تمہیں وہ گوشت مل رہا ہے مچھلیاں مل رہی ہیں بڑی تر و تازہ اب کھاری پانی سے بھی مچھلی جو نکل رہی ہے وہ کھاری تو نہیں کھاری پانی سے مچھلی نکل رہی ہے وہ بھی بڑی لذیذ ہے اس کا گوشت جو ہے تم کھاتے ہو لحما طریا ہے میٹھے پانی سے بھی نکل رہی ہے دریاؤں سے میٹھے پانی کی مچھلی ہے سمندروں سے کھاری پانی کی اور کڑوے پانی کی مچھلی ہے لیکن مچھلیاں دونوں سے تمہیں جو مل رہی ہیں تمہارے لیے وہ غذا کا کام دے رہی ہے بس تستخرجون حلیتا اور دونوں ہی سے تم نکال لیتے ہو اپنے زیورات یعنی وہ موتی وغیرہ کے جن سے تم زیورات کو ملسا کرتے ہو تلبسونہا جسے تم پہنتے ہو وتر الفلک فیہ مواخر اور تم دیکھتے ہو کشتیوں کو کہ وہ چلتی ہیں اس کے سینے کو چیرتے ہوئے تب تبو من فضلہ تاکہ تم اللہ کے فضل کو تلاش کرو ولعلکم تشکرون اور تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو یولج اللیل فی النہار وہ پرو لاتا ہے یا داخل کر دیتا ہے رات کو دن میں ویولج النہار فی اللیل وہ داخل کر دیتا ہے دن کو رات میں وسخر الشمس والقمر اور اس نے مسخر کیا ہے سورج کو اور چاند کو کل یجری لأجل مسمى ہر چیز چل رہی ہے ہر چیز چل رہی ہے ایک وقت معین تک کے لیے ذالکم اللہ ربکم یہ ہے اللہ تمہارا رب جس نے یہ سب کچھ بنایا ہے له الملك کل بادشاہی اسی کی ہے والذین تدعون من دونه ما یملکون من قدمیر اور جنہیں تم پکارتے ہو اس کو چھوڑ کر یہ دیویاں اور دیوتا گاڈز اینڈ گاڈیسز ان کو اختیار نہیں ہے ایک باریک سی جھلی جیسا بھی اب یہ قدمیر جو ہے کیونکہ کھجور ان کے ہاں تھی ان کا پھل ہے سب سے بڑا بلکہ وہ تو سیپل ڈائٹ بھی ان کی کھجور ہی تھی تو اس کی چیزوں کو یہ ہے مثال کے طور پر کھجور کی گٹھلی کے اوپر ایک بہت باریک سی جھلی ہوتی ہے وہ قدمیر ہے اور کھجور کی ناف سے ایک چھوٹا سا دھاگا لگا ہوتا ہے وہ فتیل ہے تو اب کسی چیز کی حقارت کی بات کرنی ہو بہت ہی حقیر سی بہت ہی معمولی سی شے تو قدمیر یا وہ فتیلہ یہ الفاظ اس کے حوالے سے آتے ہیں ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم مگر تم انہیں پکارو وہ تمہاری پکار سنتے ہی نہیں تمہاری دعائیں سنتے ہی نہیں ولو سمعوا ما استجابوا لكم اگر سن بھی لے فرشتہ سن بھی لے کہ مجھے پکارا جا رہا ہے تو وہ تمہاری دعا قبول نہیں کر سکتے ویوم القیامت یکفرون بشرککم اور قیامت کے دن وہ تمہارے شرک کا انکار کریں گے ولا ینبئک مثل خبیر اور نہیں بتائے گا تمہیں حقائق مگر اس طرح جیسے کہ اللہ بتا رہا ہے جو خبیر ہے جاننے والا ہے وہ تمہیں تمام باتیں بتا رہا ہے کوئی اور بتا نہیں سکتا یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ لوگوں تم سب کے سب محتاج ہو اللہ کے لیے تمہاری ساری ضرورتیں احتیاجات ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ پوری فرماتا ہے واللہ هو الغنی الحمید اور اللہ تو غنی اور حمید ہے اسے کوئی احتیاج نہیں اس کی کوئی ضرورت نہیں جو تم سے پوری ہو رہی ہو ان یشاء یذھبکم اگر وہ چاہے تو تم سب کو لے جائے ختم کر دے ویاتی بخلق جدید اور نئی مخلوق پیدا کر لے وما ذلک علی اللہ بعزیز اور یہ اللہ پر ہرگز بھاری نہیں ہے ولا تذر وازرۃ وزر اخرى کوئی جان نہیں اٹھائے گی کسی دوسری جان کا بوجھ وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَى حِمْلِهَا اگر کوئی جان کہ جو بہت ہی بوجھل ہو گئی ہو جس کے اوپر بوجھ جو ہے ناقابل برداشت ہو جائے اگر وہ پکارے گی إِلَى حِمْلِهَا کہ کوئی آئے اور مدد کرے اس کا بوجھ میں سے کچھ حصہ جو ہے وہ تھوڑا سا شیئر کرے لا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ تو نہیں اس سے کوئی بھی شے کوئی اور ہوگا اٹھانے والا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى فَقُ قَرَابَتْ دَارِ ہو وہ بھی قریب سے گزر جائے گا اس کی پکار نہیں سنے گا انما تنذر الذين يخشون ربهم اے نبی آپ تو خبردار کر سکتے ہیں انہی لوگوں کو جنہیں اپنے رب کا کچھ خوف ہے کچھ خشیت ہے بالغیب غیب میں رہتے ہوئے جب پردے اٹھ جائیں گے تو سبھی قسم مومن ہو جائیں گے بڑے اعلیٰ قسم کے لیکن جب تک یہ غیب کے پردے حائل ہیں یہ ہے در حقیقت جو لوگ اس وقت اللہ سے ڈرتے ہیں واقام الصلاۃ اور جنہوں نے نماز قائم کی ومن تزکا فانما یتزکا لنفسہ اور جس کسی نے بھی پاکیزگی اختیار کر لی تو وہ تو پاکیزگی اختیار کر رہا ہے تزکیہ نفس اس نے کیا ہے اپنے لیے اپنے بھلے کے لیے وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ اور اللہ ہی کی طرف سب کو لوٹ جانا ہے وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ اور دیکھو دیکھنے والا اور اندھا یہ برابر تو نہیں ہو سکتے مِنَ الظُّلُمَاتِ وَإِلَى النُّورِ اسی طرح اندھیرے اور روشنی یہ برابر تو نہیں ہو سکتے وَإِلَى الظِّلِّ وَإِلَى الْحَرُورِ اسی طریقے سے سایہ اور لو یہ برابر تو نہیں ہو سکتے وما يستوي الاحياء ولا الاموات اسی طریقے سے زندہ اور جو مردہ ہیں وہ برابر نہیں یعنی انسانوں میں سے بہت سے لوگ حقیقت کے اعتبار سے مردہ ہیں ان کی اندر کا انسان ان کا جو ہے وہ مر چکا ہے یہ بات سمجھ لیجئے یہاں مردے سے مراد وہ مردے نہیں جو قبر میں دفن ہیں بلکہ وہ مردے جو چلتے پھرتے ہیں زمین کے اوپر اور وہ در حقیقت مقبرے ہیں چلتے پھرتے یا تازیے ہیں چلتے پھرتے کہ ان کی اصل انسانیت بھی ان کے اندر مر کر دفن ہو چکی ہے وما يستوي الاحياء ولا الاموات جو زندہ ہیں جن کے دل زندہ ہیں مجھے یہ ڈر ہے دل زندہ تو نہ مر جائے کہ زندگانی تو عبادت ہے تیرے جینے سے اگر دل مر گیا یہ مطلب یہ کہ اس کے اندر روح جو ہے وہ سزک کا دم توڑ گئی تو پھر اب چل رہا ہے ایک حیوان چل رہا ہے حیوان ابو جہل ہے جو چل رہا ہے انسان ابو جہل تو کبھی کا مر چکا دفن ہو چکا ان اللہ يسمع من يشاء اللہ سناتا ہے جس کو چاہتا ہے وما انت بمسلم من في القبور ولا نبی آپ نہیں سنا سکتے ان کو جو قبروں کے اندر ہیں اور قبروں میں سیام مراد وہ انسان جو در حقیقت چلتے پھرتے مقبرے ہیں ان انت الا نذیر نہیں ہے آپ مگر خبردار کرنے والے ان ارسلنا کا بالحق بشیرا و نذیرا ہم نے بھیجا ہے آپ کو اے نبی حق کے ساتھ بشیر اور نذیر بنا کر وہ ان من امت الا خلا فیھا نذیر اور کوئی ایسی امت نہیں گزری ہے جس میں ہم نے کوئی نبی خبردار کرنے والا نہ بھیجا ہو وہی يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ پھر اگر یہ آپ کو جھٹلا دے تو جھٹلایا تھا ان لوگوں نے بھی جو ان سے پہلے تھے جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ ان کے پاس آئے ان کے رسول واضح تعلیمات اور واضح نشانیاں لے کر وَبِالزُّبُرِ اور صحیفے لے کر وَبِالْكِتَابِ الْمُنِيرِ اور روشن کتاب لے کر صحف ابراہیم و موسیٰ اور کتاب جو ہے تو کتاب اللہ نے تورات دی اور انجیل یہ کتابیں ہیں زبور کتاب ہے ثم اخذت الذين كفروا فكيف كان النكير پھر میں نے پکڑ لیا ان کو جنہوں نے کفر کیا تھا تو دیکھ لو کیسی رہی میری سزا الم ترى ان الله انزل من السماء ماء کیا تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ نے اتارا آسمان سے پانی فاخرجنا به ثمرات پھر ہم نے ثمرات پھر ہم نے اس کے ذریعے سے پھل اور میوے نکال دیے زمین سے مختلف الوانها جن کے رنگ جو ہیں بڑے ایک دوسرے سے مختلف ہیں ومن الجبال اسی طرح پہاڑوں میں بھی تم دیکھتے ہو جدد دھاریاں ہیں یہ دھاریاں خاص طور پر کاغان جاتے ہوئے بہت نظر آتی ہیں کہ ایک پہاڑ ہے اس میں دھاریاں پڑی ہوئی ہیں یعنی کوئی ایک سٹریٹم ہے لال رنگ کا معلوم ہوتا ہے اس کے بعد کوئی اور چٹان ہے بالکل تختی کی طرح کی وہ کسی اور رنگ کی ہے تو اسی کی طرف ذکر ہو رہا ہے من الجبال جدد بیز سفید وحمر اور لال مختلف الوانها ان کے بھی رنگ مختلف ہیں غرابی و سود اور بعض اتنے کالے کہ جیسے کبوے کالے ہوتے ہیں اتنے سیاہ رنگ کے پہاڑ وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَلِكَ اور اسی طریقے سے انسانوں میں سے بھی اور حیوانات میں بھی اور جو بھی اللہ نے جانور پیدا کیے ہیں اور چوپایوں میں بھی مختلف رنگ و روغن موجود ہیں كَذَلِكَ اسی طرح اِنَّمَا يَخْشَ اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاء یقیناً اللہ تعالیٰ کی خشیت تو اس کے اہل علم لوگوں کے دلوں ہی کے اندر ہوتی ہے یعنی جتنا انسان میں اگر یوں سمجھیے کہ بنیادی طور پر کچھ ایمان ہے تو جتنا علم اس کا بڑھتا جائے گا وہ کائنات کا مطالعہ بڑھتا جائے گا زمین کے بارے میں معلومات بڑھیں گی حیوانات کے بارے میں یا جو نباتات کے بارے میں تو اس کے اندر خشیت خداوندی بڑھتی چلی جائے گی لیکن وہ ابتدائی ایمان اگر نہیں ہے تو کچھ نہیں پھر آنکھیں بند ہیں پھر تو یہ کہ وہ بڑی سے بڑی نشانیاں اللہ کی دیکھ رہے ہیں انہیں اللہ پھر بھی یاد نہیں آتا سارا کچھ دیکھ لیا انہوں نے بڑی سے بڑی ٹیلیسکوپ کے ساتھ نہ معلوم کہاں سے دیکھ رہے ہیں بیٹھے ہوئے اتنے لاکھ لائٹ ایئرز کے فاصلے پر لیکن اللہ نظر نہیں آتا انہیں اس لیے البتہ اگر تھوڑا سا بھی ایمان انسان کے پاس ہو اور پھر علم ہو تو پھر اس سے اللہ کی عظمت مزید منکشف ہو رہی ہے اللہ کی کبریائی کا انکشاف اور ہو رہا ہے اللہ کی سنائی کا اللہ کی قدرت کا اللہ کے علم کا اللہ کی حکمت کا ان تمام چیزوں کی وجہ سے پھر ان میں خشیت خداوندی بڑھتی چلی جاتی ہے ان اللہ عزیز الغفور یقینا اللہ تعالی زبردست ہے اور بخشنے والا ہے ان الذين يتلون كتاب الله واقاموا الصلاه وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيه يرجون تجاره لن تبور یقینا وہ لوگ کہ جو تلاوت کرتے ہیں اللہ کی کتاب کی اور نماز قائم کرتے ہیں اور وہ خرچ کرتے ہیں اس میں سے جو ہم نے انہیں دیا ہے یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں سرًا وعلانیتًا خواہ خفیہ طور پر اور خواہ اعلانیہ یرجون تجارتًا یہ وہ لوگ ہیں جو اس تجارت کے امیدوار ہیں لن تبور جس میں کبھی کوئی گھاٹا نہیں ہوگا یہ تجارت ہے تجارت جیسا کہ سورہ صف میں ہم دیکھیں گے یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب الیم اہل ایمان کیا ہم تمہیں بتائیں وہ تجارت جو تمہیں دردناک عذاب سے چھٹکارا دلا دے یہ بھی تجارت ہے تجارت میں آدمی کچھ مال ہے کچھ پونجی ہے کچھ اس کا سرمایہ ہے کیپیٹل ہے کچھ محنت ہے دو چیزیں لگتی ہیں تو نفع ہوتا ہے تجارت میں اسی طریقے سے یہی مال اور جان کھپاؤ اللہ کے لیے جہاد میں تو تمہیں نفع اتنا بڑا ملے گا کہ عذاب الیم سے چھٹکارا مل جائے قرآن مجید وہ الفاظ استعمال کرتا ہے کہ جو عام لوگوں کی سمجھ میں بھی آ جائے اللہ نے خرید لیے ہیں اہل ایمان سے ان کے دل اور جانے جنت کے عوض ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ تو یہاں بھی وہی لفظ تجارت اللہم ربنا اجعلنا منهم یرجون تجارتا لن تبور لیوفیہم اجورہم ویزیدہم من فضلہ تاکہ اللہ تعالیٰ بھرپور ان کو ان کے پورے اجر جو ہیں وہ تو پورے پورے دے دے اور پھر مزید اضافہ کرے اس میں اپنے فضل سے ان اللہ غفور شکور یقینا اللہ تعالیٰ غفور ہے اور شکور ہے بخشنے والا اور جو غلطی ہو جائے اس کو معاف فرمانے والا اور جو کوئی اللہ کی راہ میں کوئی نیکی کا کام کرتا ہے تو اس کی بہت قدر کرنے والا والذی اوحینا الیک من الکتاب اور اے نبی جو چیز ہم نے آپ پر اب بھیجی ہے اور وہی کی ہے کتاب میں سے ہو الحق مصدقا لما بین یدیہ وہ حق ہے تصدیق کرتے ہوئے آئی ہے اس کی جو اس کے سامنے موجود ہے ان اللہ بعبادہ لخبیر بصیر یقینا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے اور باخبر ہے ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا پھر ہم وارث بناتے ہیں اپنی کتاب کا جن کو ہم چن لیتے ہیں یہ جو لفظ آیا تھا ہو اجتباکم سورہ حج کی آخری آیت میں نجاہدو فی اللہ حق جہادی ہو اجتباکم اے مسلمانوں تمہیں اللہ نے چن لیا ہے پسند کر لیا ہے اب جو بھی کسی نبی کی امت ہے وہ اس اعتبار سے مجتبی ہے مصطفیٰ ہے. یہاں پہ وہ لفظ مصطفیٰ بھی آ گیا. میں نے وہاں آپ کو بتایا تھا یہ دو الفاظ جو ہیں بہت قریب المفہوم ہیں, اجتباع اور استفاء, اور ان میں فرق کیا ہے وہ بھی نوٹ کر لیجئے. انگریزی کے دو الفاظ کے حوالے سے سمجھ میں آئے گا, ٹو سلیکٹ اینڈ ٹو چوز. چوز میں چوائس ہوتا ہے کسی آدمی کا, اپنا ذوق ہے میرا چوائس ہے, اور سلیکشن میں کوئی مقصد ہوتا ہے, سلیکشن فار سم تھنگ اینڈ چوائس آؤٹ آف سم تھنگ. تو اس طریقے سے یہ دونوں الفاظ جو ہیں, اجتباع جو ہے وہ در حقیقت سلیکشن ہے, اور استفاء پسندیدگی چن لینا. اور یہ دونوں الفاظ حضور کے لیے بھی, محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ, اور امت کے لیے بھی. وہاں آیا تھا ہوا اجتباکم, یہاں لفظ استفاء آ گیا. پھر ہم اس کتاب کا وارث بنا دیتے ہیں اپنے ان بندوں کو جنہیں ہم نے پسند کر لیا ہوتا ہے. من عبادنا, اپنے بندوں میں سے. فمنہم, لیکن بعد میں ہوتا کیا ہے, ان میں سے کچھ ہوتے ہیں اپنے نفس پر ظلم کرنے والے, جس کا ذکر قرآن مجید میں آتا ہے, سورہ شورہ میں بھی آئے گا. وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مُرِيبٍ. بہت سے لوگ جو وارث بنائے گئے کتاب کے انبیاء کے بعد, وہ ان کے بارے میں شکوک و شبہات میں مبتلا ہو جاتے ہیں. وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ, کچھ ہوتے ہیں درمیانی راہ پر چلنے والے, کچھ نیکی کچھ بدی, کچھ بھلائی بھی اچھائی بھی. وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ, ان میں سے کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو بھلائیوں میں, نیکی میں, اچھے اعمال میں, دین کی خدمت میں, دین کی دعوت میں, اس کتاب کا حق ادا کرنے میں ایک دوسرے سے آگے نکلتے ہیں, آگے بڑھتے ہیں نیکیوں میں. بِإِذْنِ اللَّهِ, ہوتا ہے اللہ کی توفیق سے. ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ, یہ بہت بڑی فضیلت ہے. جنات عدن یدخلون, آپ ان کے لیے تو وہ باغات ہوں گے, ریزیڈینشل گارڈن رہنے والے جس میں داخل ہوں گے. یحلون فیہا من اساور من ذہب ولؤلؤا, انہیں پہنائے جائیں گے اس میں کندن سونے کے اور موتی. ولباسهم فیہا حریر, اور ان کا لباس جو ہے اس میں ہوگا ریشم کا. یہ الفاظ یوں کہ تم سورہ حج میں بھی آ چکے ہیں. وقال الحمد للہ الذی, اب یہ معاملہ کن کا ہے, سابق بالخیرات کا. کچھ لوگ اس کی تعبیر کرتے ہیں کہ وہ سارے جو بھی ہوتے ہیں امت کے اندر, چاہے وہ ظالم النفس ہوں اور چاہے منہم مقتصد ہوں, ان سب کے لیے یہ ساری خوشخبریاں ہیں. اس لیے کہ ہم چاہتے ہیں بغیر کوئی محنت کیے, کوشش کیے, قربانی دی, ہمیں اونچے مقامات مل جائیں, تو وہ تعبیر کرتے ہیں کچھ لوگ. حقیقت میں یہ سارا معاملہ ہے سابق بالخیرات کا, آخری کیٹیگری کا. وقال الحمد للہ الذی اذهب عنا الحزن, اور جب وہ جنت میں داخل ہوں گے تو وہ کہیں گے کل تعریف اس اللہ کی ہے, کل شکر اس اللہ کا ہے جس نے ہم سے غم کو دور کر دیا. ان ربنا لغفور شکور, یقیناً ہمارا پروردگار بہت بخشنے والا, بہت قدر افزائی فرمانے والا ہے. الذی احلنا دار المقامت من فضلہ, جس نے ہمیں یہاں اس آباد رہنے والے گھر میں لا اتارا, یعنی اس کا فضل ہے, اس کا کرم ہے, اس کی نعمت ہے کہ ہم یہاں پہنچ گئے. جیسے کہ اس سے پہلے ہم نے پڑھا تھا, الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. کل تعریف اس اللہ کی, کل شکر اس اللہ کا ہے جس نے ہمیں یہاں تک پہنچا دیا. ہم ہرگز نہ پہنچ پاتے اگر اللہ ہی ہمیں نہ پہنچاتا. وہی بات یہاں ہے. وقال الحمدللہ الذی اذهب عنا الحزن ان ربنا لغفور شکور الذی احلنا دار المقامت, جس نے ہمیں اس آباد رہنے والے گھر میں لا اتارا اپنے فضل سے. لا یمسنا فیہا نصب, کہ ہمیں یہاں نہ تو اب کوئی مشقت جھیلنی پڑے گی. ولا یمسنا فیہا لغوب, نہ ہمیں یہاں کوئی تکان تاری ہوگی. والذین کفروا لهم نار جہنم, اس کے برعکس جو لوگ کفر کر رہے ہیں ان کے لیے ہوگی آگ جہنم کی. لا یقضى علیہم, نہ تو ان کو موت آئے گی, نہ تو ان کا معاملہ, ان کا قصہ چکایا جائے گا. فیموتوا, کہ وہ مر جائیں. موت تو اس وقت جو ہے ان کی بہت بڑی خواہش ہوگی. یدعون ثمورا, وہ پکاریں گے موت کو. ولا یخفف عنهم من عذابها, نہ ہی اس کے عذاب میں کوئی تخفیف کی جائے گی. کذلک نجزی کل کفور, اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں ہر ناشکرے کو. وہم یصرخون فیہ, اور وہ اس میں چیخیں گے, چلائیں گے, دہاڑیں گے, شور مچائیں گے. فیہا ربنا اخرجنا نعمل صالحا, پروردگار ہمیں یہاں سے نکال دے, ہم نیک عمل کریں گے. غیر الذی کنا نعمل, وہ نہیں کریں گے جو ہم پہلے کرتے رہے ہیں. اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر, کیا ہم نے تمہیں وہ عمر نہیں دی تھی دنیا میں, کہ اس عمر میں جس نے بھی سبق حاصل کیا اس میں کیا. یہ جو جنت میں ہم نے داخل کیا ہے, کیا انہوں نے وہی اسی دنیا میں, دنیا کے ان غیب کے پردوں میں رہتے ہوئے, کیا انہوں نے ہمیں نہیں پہچانا؟ کیا ہم اپنی عاقبت کو سنوارنے کی کوشش نہیں کی؟ اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ ہے, وہ عمر تمہیں بھی دی گئی تھی جس میں جو بھی, جس نے بھی سبق حاصل کیا اور ہدایت حاصل کی اسی عمر میں انہوں نے بھی کی تھی. وجاءکم النذیر, تمہارے پاس خبردار کرنے والا آ گیا تھا. فذوقوا فما للظالمین من نصیر, تو اب چکھو مزہ اس عذاب کا, اور ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہے. ان اللہ عالم غیب السماوات والارض, یقینا اللہ ہی جاننے والا ہے آسمان اور زمین کی چھپی ہوئی چیزوں کا. انه علیم بذات الصدور, یقینا وہ سینوں کے حالات, سینوں کی باتوں بھی سے بھی واقف ہے, جو چھپی ہوئی چیزیں ہیں دلوں کے اندر. هو الذي جعلكم خلائف في الارض, وہی ہے جس نے تمہیں قائم مقام بنایا, جانشین بنایا زمین میں. فمن كفر فعليه كفره, تو جس کسی نے ناشکری کی اب اس کا وبال اسی پر آئے گا. ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم الا مقتا, اور ان کافروں کا جو کفر ہے وہ نہیں اضافہ کرے گا ان کے لیے ان کے رب کے پاس مگر بیزاری اور غصہ. اللہ کا غصہ بڑھتا چلا جائے گا, اللہ کی بیزاری بڑھتی چلی جائے گی. ولا يزيد الكافرين كفرهم الا خسارا, اور ان کافروں کا ان کا کفر نہیں بڑھائے گا مگر خسارے میں, ان کا گھاٹا, ان کی تباہی بڑھتی چلی جائے گی. قل ارايتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله, کہیے ان سے کہ ذرا غور کرو وہ جو تمہارے شریک ہیں جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو. ارونی ماذا خلقوا من الارض, ذرا دکھاؤ انہوں نے کیا چیز پیدا کی ہے زمین میں. ام لہم شرک فی السماوات, یا ان کا کوئی ساجہ ہے آسمانوں میں, اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کا کوئی شرک ہے, ساجہ ہے آسمانوں میں. ام آتیناہم کتابا فہم علی بینت منہ, کیا ہم نے انہیں کوئی کتاب عطا کی تھی کہ جو اس کے اندر بیان کوئی شے تھی, دلیل تھی جس کی بنا پر کہ یہ قائم ہے, انہوں نے یہ جو اپنے اعتقادات جو ہیں وہاں سے اخذ کیے ہیں. بل یعید الظالمون بعضهم بعضا الا غرورا, نہیں بلکہ یہ ظالم ایک دوسرے کو نہیں سکھا رہے اور وعدہ دے رہے مگر دھوکے کا وعدہ. ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا, یقینا اللہ تعالیٰ ہی تھامے ہوئے ہیں آسمانوں کو اور زمین کو کہ وہ کہیں تل نہ جائیں, زائل نہ ہو جائیں, گر نہ جائیں. ولئن زالتا, اگر وہ زائل ہو جائیں گر جائیں, ان امسکہما من احد من بعدہ, تو نہیں ہے کوئی جو اس کے بعد ان کو ٹکا سکے, روک سکے, تھام سکے. انہ کان حلیما غفورا, یقینا وہ حلیم ہے کہ ان کی غلطیوں پر فوراً نہیں پکڑ رہا ہے, ان کی نصیب راست کر رہا ہے, انہیں مہلت دے رہا ہے, اور وہ غفور ہے, بخشنے والا ہے. واقسموا باللہ جہد ایمانہم, اور انہوں نے قسمیں کھائی ہیں اپنی امکانی حد تک, اللہ کی قسمیں کھا کھا کر کہتے رہے ہیں. لئن جاءہم نذیر لیکونن احدا من احد الامم, کہ اگر ان کے پاس کوئی آ جائے خبردار کرنے والا نذیر تو یہ کسی بھی امت سے بڑھ کر ہدایت والے ہو جائیں گے. فلما جاءہم نذیر ما زادہم الا نفورا, جب ان کے پاس نذیر آ گئے, محمد آ گئے صلی اللہ علیہ وسلم, تو نہیں اضافہ ہوا مگر ان کی نفرت میں, ان کے بدکنے میں, ان کے بھاگنے میں. استکباراً فی الارض, اور زمین میں تکبر کرتے ہوئے. ومکر سیء, اور وہ جو بھی چالیں چل رہے ہیں, بری چالیں چل رہے ہیں حضور کی دعوت کو روکنے کے لیے. ولا یہی قول مکر سیئو الا باہلہ, اور یہ جو بری چالیں ہیں یہ نہیں الٹی پڑتی ہے مگر کرنے والوں ہی پر, جو ان چالوں کو چلاتے ہیں اور بناتے ہیں. فہل ينظرون الا سنة الاولین, تو یہ اب کس کے منتظر ہیں؟ کیا جو کچھ پچھلوں کا انجام ہوا تھا اسی انجام کا انتظار کر رہے ہیں؟ فلن تجد لسنة الله تبدیلا ولن تجد لسنة الله تحویلا, تو تم نہیں پاؤ گے اللہ کے سنت اور اللہ کے قانون میں کوئی تحویل اور نہ کوئی تبدیل, نہ وہ بدلے گا نہ اس میں کوئی ترمیم ہوگی. جو پہلوں کی سنت تھی وہی ان کے ساتھ بھی پوری ہو کر رہے گی. اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم, تو کیا یہ زمین میں گھومے پھرے نہیں ہے پھر یہ دیکھتے کہ کیسا ہوا انجام ان کا جو ان سے پہلے تھے؟ وہ کانوا اشد منھم قوۃ, وہ ان سے کہیں بڑھ کر تھے طاقت میں. وما کان اللہ لیعجزہ من شیء فی السماوات ولا فی الارض, اللہ کی شان ایسی نہیں ہے کہ اسے کوئی شے بھی آسمانوں یا زمین میں اسے ہرا سکے, شکست دے سکے, عاجز کر سکے. انہ کان علیما قدیرا, وہ تو سب علم رکھنے والا ہے اور ہر چیز پر قادر ہے. ولو یؤاخذ اللہ الناس بما کسبوا ما ترک علی ظہرها من دابۃ, اگر اللہ تعالیٰ کا طریقہ یہ ہوتا کہ جو بھی شخص کو غلطی کرے, جو بھی کمائی اس نے کی اس کو فوراً پکڑ لے, تو پھر زمین پر کوئی ایک بھی چلنے والی جاندار شے باقی نہ رہتی. ولیکن یؤخرہم الی اجل مسمى, لیکن یہ کہ اس کا قاعدہ یہی ہے کہ وہ مؤخر کرتا ہے اور وہ مؤخر کر رہا ہے ان کو ایک وقت معین تک کے لیے. فإذا جاء اجلهم, جب ان کا وقت معین آ جائے گا, فإن اللہ کان بعباده بصیرا, تو پھر یقیناً اللہ جو ہے اپنے بندوں کے حال کو دیکھ رہا ہے, یعنی یہ کہ ان کے جرائم اللہ کی نگاہ سے پوشیدہ نہیں ہیں. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی ویاکم بالآیات والذکر الحکیم.